तारा बिना श्याम ने एक लड़ू लागे रस रमवा ने भरो आवजे ओ तारा बिना श्याम ने एक लड़ू लागे रस रमवा ने भरो आवजे तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे रस माय माय